Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wyciąg z głowów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Polscy biskupi apelują o uszanowanie pamięci świętego Jana Pawła II. Ukraińskie władze cywilne i dowództwo wojskowe zdecydowało o dalszej obronie Bachmutu. Za chwilę też o obchodzonym na całym świecie dniu liczby pi. Biskupi apelują o uszanowanie pamięci Jana Pawła II wobec bezprecedensowych prób zdyskredytowania jednego z najwybitniejszych Polaków. Proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie świętości Jana Pawła II, napisali biskupi po obradach Episkopatu Polski. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Iś powiedział, że podczas badań archiwów kościelnych nie można popełnić błędu ahistoryczności. Trudność nie polega na dostępności do tych archiwaliów, tylko polega na ich interpretacji. Kwestia interpretacji źródeł wydaje się absolutnie kluczowa. Na pewno przy tej interpretacji nie można się dopuszczać błędu, który się nazywa ahistoryczność. To znaczy nie można do tych materiałów przykładać miary dzisiejszego państwa i dzisiejszego kościoła. W reportażu telewizji TVN24 z ubiegłego tygodnia podano, że kardynał Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że publikacje uderzające w Jana Pawła II oparte są na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. Więcej o tym na portalu polskieradio.pl. Bachmut dalej będzie broniony. Taką decyzję w sprawie miasta w obwodzie donieckim podjęły ukraińskie władze cywilne i dowództwo wojskowe. Cały czas trwają tam zacięte walki. Rosjanie próbują otoczyć miasto. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. O decyzji poinformowało biuro ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zwołał dziś naradę z udziałem m.in. dowództwa wojsk, ale też szefa wywiadu, premiera rządu i sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Wysłuchano raportu naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Waleria Załużnego o sytuacji na froncie i przebiegu obronnej operacji w Bachmucie. Jak napisano w komunikacie, wszyscy uczestnicy narady wyrazili wspólne stanowisko o potrzebie obrony i utrzymania miasta. Rosjanie atakują Bachmut już od lata zeszłego roku. Od początku tego roku walki stały się bardzo intensywne. Rosyjskie wojsko w ostatnim czasie zajęło wschodnią część Bachmutu. Próbuje też otoczyć ukraińskich obrońców z północy i południa. Ukraińskie siły bronią m.in. kilkukilometrowego przesmyku łączącego je z terenami niezajętymi przez Rosjan. Paweł Buszko, Polskie Radio. 6 Polaków startuje w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Dobiega końca pierwsza seria skoków. Zawody śledzi Kuba Niziński. Jeszcze 2 skoczków biało-czerwonych na górze, a przed momentem wylądował Kamil Stoch. 126 metrów. To słabiej o kilka metrów od Żygielara, który prowadzi. On 132,5 metra i w tym momencie Kamil Stoch zajmuje 7 miejsce. Ci, którzy już skakali z biało-czerwonych, Aleksander zniszczył 14, Paweł Wąsek na miejscu 17, Jakub Wolny 23, a skakać będzie jeszcze Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Stawkę zajmie, zakończy lider, zamknie lider klasyfikacji generalnej Row R i Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. Kuba Niziński, dziękujemy. Z Kubą będziemy łączyć się w audycji i w kolejnych serwisach. Na całym świecie obchodzony jest dziś dzień liczby pi. W Białymstoku w wielu miejscach można się natknąć na nietypowe interpretacje tej stałej matematycznej, znanej człowiekowi już od starożytności. Kiedy jedni uczniowie 6 liceum ogólnokształcącego w Białymstoku próbowali zagrać melodią utworzoną z ciągu cyfr składających się na liczbę pi, 3,1415. Inni uczyli się na pamięć jej jak najdłuższego ciągu. W tym samym czasie na Politechnice Białostockiej można było m.in. składać origami z wykorzystaniem tej stałej matematycznej mówiącej o stosunku obwodu koła do jego średnicy. Liczba pi fascynuje, mówi Ewa Girejko, koordynatorka święta liczby pi na Politechnice Białostockiej. Każdy słyszał o tej liczbie, nawet jeśli nie za wiele wie na jej temat, to jednak kojarzy, że coś takiego jest. A 14 marca to jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, czyli święto matematyki. Pokazujemy, jak ona jest interesująca. Ja czuję, że liczba pi jest dla mnie taką poezją. Ja czuję, że to jest po prostu taki jakby rytm, taka muzyka. W liczbie pi jest zawarty cały wszechświat, tak się mówi. I po prostu dla mnie to jest no, taka poezja. 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9. Święto liczby pi obchodzone jest od ponad 30 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja pamiętam, że pan od matematyki zawsze powtarzał: spokojnie, zupełnie wystarczy zaokrąglenie 3, 14, 15, 9. Chociaż i tak zapamiętać to było wyzwaniem. W prognozie pogody pan synoptyk o tym, że wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem. Śnieg w Tatrach, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim tej nocy dosypie kolejne od 5 do 12 cm śniegu. Nocą od minus 3 stopni na Podhalu, plus 1 w centrum i na wybrzeżu, do 5 stopni na Podkarpaciu. A jutro pochmurno, tak jak dziś też, będzie przelotnie padał deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, na Pogórzu w górach śnieg. No i wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę, miejscami powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. W pozostałych regionach wiatr umiarkowany i dość silny. To chyba jak przy skoczni Lillehammer. Jutro od 4 do 7 stopni, choć w rejonach podgórskich od 0 do plus 3. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 17, a przed 17 mówiliśmy o obowiązkowych badaniach dla seniorów. Młodzi za kółkiem tylko w towarzystwie dorosłych. Na razie plany Komisji Europejskiej zmian przepisów regulujących wydawanie praw jazdy, a starsi kierowcy będą musieli przejść badania kontrolne zdrowia. Częściej. Dwie dwójki i 7 trójek. To nic nie zmienia, czy mu zrobimy badania lekarskie, czy nie. Albo się ktoś umie poruszać samochodem, albo nie. To samo jest z jazdą na łyżwach. Albo się ktoś nauczył jeździć na łyżwach, albo ktoś całe życie koślało jeździć na łyżwach. O, bardzo przepraszam, z samochodem tak odpukać sobie chyba całkiem nieźle radzę, a jeżeli chodzi o łyżwy, to tak jak pan powiedział, koślawo. No ale na poważnie, bezterminowe prawo jazdy już dla osób 70+. Z polskich danych wynika, że najstarsi kierowcy powodują najmniej wypadków, o tym mówiliśmy, a Komisja Europejska planuje wprowadzić przepis pozwalający na wydawanie uprawnień w całej wspólnocie tylko na 5 lat. W tej sprawie dwie dwójki i 7 trójek. Tylko spokojnie, relaks, ale jak tu siedzieć spokojnie, śledząc to, co dzieje się w Lillehammer, przypomnijmy, Rower, kończy się pierwsza seria skoków narciarskich, te zmagania obserwuje Kuba Niziński. Halo Kuba. Łak, i teraz był skok Stefana Krafta. On tutaj ma wielkie aspiracje, by powalczyć o zwycięstwo w całym Row R i potwierdza, że jest w stanie to zrobić. Właśnie tym skokiem poszybował ponad tę zieloną linię. 138,5 metra i Austriak obejmuje teraz prowadzenie. Przed momentem skakał Piotr Żyła, ale to nie był skok marzenie. 122 metry. Jeszcze taki niestabilny lot. Coś tam szarpało Piotrem w powietrzu i ostatecznie 23 miejsce. Angela Niszek, Dawid Kubacki i Halvor Egner Graneru. Tak wygląda jeszcze stawka, która przed nami, a więc Angela Niszek, czyli ci już najlepsi w tym sezonie. Ci, którzy tutaj mogą się liczyć. W Lillehammer zbyt wielu kibiców nie ma. W Oslo tłumy polskich fanów, bo Polonii sporo, no ale widzę, tutaj zaczerwieniło się na skoczni. Ten wiatr nieco zaczął teraz kręcić, no i gotowy jest tam Słowenia do tego, by wystartować. Spogląda na tę wieżę sędziowską, gdzie panowie z chorągiewką są, czekając na to, by machnąć, by wyczekać ten moment, by to zielone światło się pojawiło i żeby oddać próbę, ale niestety Słoweniec schodzi z belki startowej, co powoduje, że pewnie będziemy mieć chwilę przerwy. No niestety dzisiaj przerywane i przekładane te skoki miały się rozpocząć o godzinie 16:10. Rozpoczęły się z 20-minutowym opóźnieniem, no bo takie warunki atmosferyczne na miejscu, ale znowu usiadł na belce Angel Aniszek, Słoweniec z tej niesamowitej drużyny słoweńskiej. Spojrzał w dół, jeszcze dopiął wiązania, ale znowu jest czerwono, znowu pokazuje ten wiejący wiatr, te maszyny, że jest na czerwono. On by teraz musiał skoczyć 141 metrów, by objąć prowadzenie w dzisiejszej rywalizacji. No niech ten wiatr się uspokoi. Niech oni dokończą tę pierwszą serię, żeby było w miarę równych warunkach, ale to już powoduje, że to przedłużanie startu tego skoczka, że jednak tam pewna nerwowość gdzieś z pewnością się wkrada. No i niestety chyba mam wrażenie, że on jeszcze raz będzie musiał zejść z belki, a jednak nie, a jednak będzie startować, a jednak jedzie, jest nisko pochylony. Piękne słońce w Lillehammer i Angela Niszek, on wyskoczył 87 metrów, kilometrów na godzinę. Angela Niszek, ale daleko, daleko od tej zielonej linii. Tutaj absolutnie nic nie będzie, jeżeli chodzi o rywalizację, o zwycięstwo, bo to tylko 121 metrów Słoweńca. To powoduje, że on już dzisiaj nie będzie się liczyć. Przypomnę, że Piotr Żyła miał 122 metry, co dało mu miejsce w trzeciej dziesiątce. No i podobnie z Angela Niszkiem, który jest 25. No ale my już teraz mocno trzymamy kciuki. My już mamy na górze naszego Dawida Kubackiego. On w białym kombinezonie, w różowym kasku przeżegnał się, spojrzał w dół. On tutaj nie kalkuluje, on już pojechał, on już dostał sygnał, a więc nieco lepsze te warunki. Musi skoczyć 140 metrów, musi być daleko, żeby objąć prowadzenie. Wysoko, leci pięknie, ale braknie. On wysoko wybił się w powietrze, leciał nad tym ze skokiem, ale jakby w dolnej części skoczni brakło wiatru i tylko 121,5 metra. To jest wynik, no, na trzecią dziesiątkę na ten moment, a więc jeżeli chodzi o biało-czerwonych, jeżeli chodzi o naszych zawodników, tak jest, Dawid Kubacki na 23 miejscu, a więc najlepszy z Polaków po pierwszej serii, Kamil Stoch jest na miejscu 14, ale na górze jeszcze jest Halvor Egner Granerud. Mocno trzymamy kciuki za drugą serię, a przede wszystkim za uspokojenie tych warunków, oczywiście związanych z wiatrem. Pierwsza seria skoków narciarskich Rower w Lillehammer śledzi i relacjonuje dla Państwa Kuba Niziński. Z Kubą usłyszymy się oczywiście jak tylko w drugiej serii Polacy będą się znajdować i będą startować. No i oczywiście także liczymy mocno na dobre występy nie tylko w tej części konkursu, ale także w pozostałych. Halvor Egner Granerud. Kuba, masz podgląd, jak to wygląda teraz? Halvor Egner Granerud. On tutaj, ta publiczność, której nie jest tutaj zbyt wiele, on wylądował, on jeszcze spojrzał na górę, 135 metrów bliżej niż Stefan Kraft, ale jest na miejscu drugim, a więc Kraft, Granerud, Žiga Jelar. oczywiście do Lillehammer, do zmagań rower. Po pierwszej serii skoków narciarskich oczywiście będziemy wracać. Tych emocji z pewnością nie brakuje, jak Państwo słyszą, to wszystko, co ważne na skoczni Lillehammer, relacjonuje Kuba Niziński. Tu Trójka, kwadrans po 17. Marley w audycji popołudniowej. Państwo, na temat tego, o czym mówiliśmy, Komisja Europejska zapowiedziała zmiany przepisów regulujących wydawanie praw jazdy, a starsi kierowcy będą musieli przejść kontrolę zdrowia, a ci młodzi, świeżo upieczeni, będą skazani na jazdę pod okiem rodzica, dziadka lub innego dorosłego z doświadczeniem za kółkiem. Pan Marcin Schorzowa, kierowca zawodowy. Panie redaktorze, to jak to teraz będzie? Po 70 będzie trzeba jeździć z wnuczkiem? No, my tu do śmiechu. Rzeczywiście chodzi o bezpieczeństwo na naszych drogach, choć przypomnę, o tym już mówiłem, że z polskich danych dotyczących bezpieczeństwa na drogach wynika, że najstarsi kierowcy właśnie powodują najmniej wypadków, ale spore grono jest tych jeszcze świeżo nieopierzonych kandydatów do tego, by być kierowcą, a oni to oczywiście, jak wiemy, nie tylko z fantazją łańską powodują sporo wypadków i zagrożeń na drogach. Oczywiście na poważnie, ale nie tylko. Gdyby Państwo chcieli skomentować, polecamy się mailowo, telefonicznie i SMS-owo do audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dodatkowe opłaty na lotniskach czasem szokują. Teraz wszystko stało się jasne. Jedna z amerykańskich tanich linii lotniczych przyznała, że płaci swoim pracownikom za, uwaga, wyłapywanie pasażerów ze zbyt dużym bagażem podręcznym. Czy to powszechna praktyka? Ile wynosi dopłata za niestandardowy bagaż? O tym opowie Józef Niewiarowski. Tanie linie to także brak luksusów. Maksymalny rozmiar bagażu podręcznego to 20 na 40 na 55 cm i maksymalnie 10 kg. Gdy wniesiemy większy bagaż, może nas spotkać to. Where does it say? That's our policy. But where does it say? Lady, I'm not pushing. Lady, I'm not pushing. And it's only feet. Is it hands? Kontrola oraz dopłata około 70 euro, czyli często koszt większy niż cena samego biletu. Jedna z amerykańskich tanich linii przyznaje nawet specjalną premię dla pracowników, którzy wykryją taki niesforny bagaż. Ten ruch amerykańskiej taniej linii nie jest niczym dziwnym, ponieważ on jakby siłą rzeczy odnosi się do strategii wszystkich przewoźników niskokosztowych. Mariusz Piotrowski z flyforfree.pl, która opiera się na tym, aby oferować pasażerom możliwie jak najtańsze bilety, ale jednocześnie za jak najmniejszą liczbę bezpłatnych usług, to znaczy w cenie biletu mamy właściwie tylko fotel i minimalną ilość bagażu podręcznego, który możemy ze sobą zabrać. To dlatego fani tanich podróży prześcigają się w sposobach na to, jak ukryć nadbagaż. Pomyślałam, że po prostu ukryję saszetkę pod bluzą i udam ciężarną. Obsługa zapytała tylko, który to miesiąc. Mówi na TikTokowym nagraniu użytkowniczka o niku Heya Boxo. Kontrola ciężaru i rozmiaru bagażu podręcznego to nie tylko amerykańska praktyka. Jednak u nas w Polsce zdarza się to rzadko. Faktycznie zdarzają się takie momenty w ciągu roku. Trudno jest właściwie powiedzieć, kiedy dokładnie to się dzieje, kiedy te kontrole są bardziej restrykcyjne. No i też warto pamiętać o tym, że co do zasady, nie zawsze te kontrole są jakieś bardzo dolegliwe, to znaczy jeżeli lecimy z plecakiem i będzie on odrobinę bardziej wypchany niż ten nasz obowiązujący limit, raczej nie mamy się czym martwić. No, problem jest wtedy, kiedy na przykład możemy zabrać ze sobą jeden plecak, a na przykład mamy ze sobą dwie małe walizki i od razu widać, że tego bagażu mamy znacznie więcej niż powinniśmy wziąć. To wtedy siłą rzeczy no, możemy być pewni, że zostaniemy wywołani do tego sprawdzenia wymiarów naszego bagażu w tym takim specjalnym mierniku. Także póki co, pakując się na samolot, raczej nie jesteśmy zmuszeni ważyć ostatecznego ciężaru naszej walizki. Choć kto wie, może trend z Ameryki w końcu przyleci także do Polski. Ileż razy o tym mówiliśmy i przerabialiśmy loty tanimi liniami, choć nie tylko, to właściwie ciągła, niekończąca się walka pasażerów z przewoźnikami. Jedni próbują przechytrzyć drugich, stąd też sporą popularność w internecie świadczą różnego rodzaju metody na ominięcie limitów dotyczących bagażu podręcznego. Sam widziałem jeden z takich, kiedy to jeden z pasażerów wymyślił, jak uniknąć dopłaty za bagaż. No, nie będę podpowiadał, ale wideo w internecie robi furorę, a zresztą takich kilka przykładów słyszeliśmy przed chwilą. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos w tej sprawie, bardzo proszę, 2 2 i 7 3. 23 minuty po godzinie 17. Z listy przebojów trójki, teraz z miejsca 7, jedno oczko w dół, Daria ze Śląska. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Ciągle gdzieś czas. Daria Ześląska, Falstart albo Faul z listy przebojów trójki, ostatnio jedno oczko w dół na miejsce siódme. A już za chwilę wiadomości w skrócie, nie zabraknie informacji sportowych, będzie prognoza pogody, a wcześniej te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega? No, wiadomo, Barbara, media ekspert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Światła włączone, pasy zapięte. Dobra, jedziemy. Radio Nawigator. 29 minut po 17 o tym, co na drogach teraz. Mariusz Dąbrowski, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. W miastach trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny, a poza miastami o szczególną uwagę proszę podróżujących centralnym odcinkiem autostrady A1. Trwają tam prace montażowe bramownic i tablic zmiennej treści i w najbliższym czasie należy spodziewać się sporych ograniczeń w ruchu. Pierwsze prace rozpoczęły się o 17 na 304 kilometrze autostrady na jezdni w kierunku Gdańska przed węzłem Brzeziny i potrwają do 20. Około 18 planowane jest chwilowe zatrzymanie ruchu. Kolejny etap prac na tej samej jezdni, ale na 309 kilometrze za węzłem Łódź Wschód między 21 i 23. W tym przypadku niezbędne chwilowe zatrzymanie ruchu nastąpi około 22. Proszę mieć to na uwadze, podróżując autostradą A1 przez jej centralny odcinek. Ostrożności. Bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Przez cały czas monitorujemy to, co dzieje się na polskich drogach. A teraz 17.30. Czas na wiadomości w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Projekt ustawy w sprawie preferencyjnych kredytów mieszkaniowych przyjął rząd. Oprocentowanie pożyczki dla młodych ludzi wyniesie 2%. Resztę dopłaci państwo. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kredyt będzie można uzyskać do 45 roku życia. Kwota pożyczki wyniesie maksymalnie 500 tysięcy złotych, a jeżeli rodzina ma dziecko, 600 tysięcy. Przy kredycie na 320 tysięcy złotych na 25 lat w tej chwili rata wynosi 3322 złote. A przy bezpiecznym kredycie rata będzie wynosiła 1825 zł, a więc znacząca różnica, około 1500 zł na racie kredytu w jednym tylko miesiącu. Rządowy program ma obowiązywać do 2027 roku. Działania Komisji Europejskiej w sprawie renegocjacji kontraktów na dostawy szczepionek przeciw COVID-19 ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski. Polska jest w grupie krajów, które domagają się znaczących zmian w umowach, by dostawy odzwierciedlały potrzeby poszczególnych państw. Teraz, jak tłumaczy minister zdrowia, sytuacja epidemiczna poprawiła się, ale nie ma to związku z dostarczaną liczbą dawek i każdy kraj musi je przyjmować. Komisja w pewnym sensie działa dosyć opornie. My od roku budujemy pewnego rodzaju presję i myślę, że tylko i wyłącznie pod wpływem komisja podjęła negocjacje i podjęła stosunkowo niedawno, mówię o poważnych negocjacjach, które zmieniają warunki, a nie o przesuwaniu w czasie dostaw. Minister zdrowia skrytykował też brak przejrzystości umów, które Komisja Europejska w imieniu unijnych krajów zawarła z producentami szczepionek. Premier Finlandii chce przekazać Ukrainie pociągi, które jeździły do niedawna między Helsinkami a Sankt Petersburgiem. Kancelaria Sanny Marin zwróciła się w tej sprawie z wnioskiem do fińskich kolei. Ukrainie mają zostać przekazane 4 składy pasażerskie Allegro, których współwłaścicielami są koleje rosyjskie. Fińskie władze wstrzymały ruch na trasie Helsinki i Sankt Petersburg kilka tygodni po rozpoczęciu ataku Rosji na Ukrainę. Pociągi Allegro rozwijają prędkość do 220 km na godzinę i są odpowiednie dla ukraińskiej sieci kolejowej. Pełny serwis o 18. A to za 28 minut. A teraz... Emocji sportowych nie brakuje i o nich to Mateusz Warianka. Tak jest. Za nami pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer, zaliczanego do cyklu Rower. Niestety nie mamy dobrych informacji, bo Polacy na razie poza pierwszą dziesiątką. Zmagania śledzi Kuba Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyżby norweskie powietrze nie sprzyjało naszym skoczkom? A na pewno wiatr nie sprzyja tej sytuacji, którą mamy na skoczni w związku z biało-czerwonymi. Druga seria rozpoczęta przed momentem. Paweł Wąsek, pierwszym z Polaków, który już skoczył 122 metry. To jest niewiele. Trzeba skakać zdecydowanie powyżej 130 metrów, by tutaj myśleć o zwycięstwie, albo o podium. 138,5 metra Stefana Krafta. I to on prowadzi. Halvor Egner Granerud na miejscu drugim ze stratą blisko 9 punktów. Žiga Jela jest na miejscu trzecim. Stefan Kraft po tej pierwszej serii objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Row R, bo przypomnę, że każda seria jest dodawana. Najlepszy z Polaków po pierwszej serii to Kamil Stoch, dopiero 15, a zniszczą 23, Kubacki 24, Żyła 25 i właśnie Wąsek był 29. Czekamy na rozstrzygnięcia konkursu w Lillehammer. Tymczasem wieczorem czekają nas emocje piłkarskie związane z Ligą Mistrzów. O 21:00 rozpoczną się rewanżowe mecze 1/8 finału. Ciekawie powinno być w Manchesterze, gdzie City podejmie RB Lipsk. W pierwszym starciu niemiecka ekipa sprawiła niespodziankę i zremisowała 1-1 z wyżej notowanymi rywalami. Jak będzie dziś? O tym Adam Dąbrowski. Premier League, Puchar Anglii, wreszcie Liga Mistrzów. Citizens nadal walczą na trzech frontach. A dziś większość mediów uważa, że faworytami są niebiescy i liczba frontów zmniejszyć się nie powinna. Rok temu u siebie Citizens wygrali 6-3, ale według trenera Guardioli powtórki raczej nie będzie. To było bardzo dawno temu, tamten mecz jest już nieważny. Ostatnio byliśmy lepsi w pierwszej połowie, a potem przeważali rywale. Mamy nadzieję, że udało nam się wprowadzić parę modyfikacji, tak by lepiej kontrolować to spotkanie. Dobra wiadomość dla niebieskich. Brak większych zmartwień, jeżeli chodzi o skład. Kontuzji brak. Mimo to Evening Standard ostrzega, w tym sezonie Manchesterczycy nie wyglądają już tak pewnie jak poprzednio. Niemcy mają szansę na to, by ich zszokować. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim spotkaniu FC Porto zagra z Interem Mediolan. W pierwszym meczu ekipa z Włoch wygrała 1-0. W Lidze Mistrzów, ale tej siatkarskiej, zagrają zawodniczki Developresu Rzeszów. Polska ekipa w pierwszym ćwierćfinale zmierzy się z tureckim Eczacibaşı Stambuł. Dobrego widowiska spodziewa się drugi trener Developresu, Bartłomiej Dąbrowski. Fantastyczny mecz przed nami, fantastyczne wyzwanie, super doświadczenie i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać. Zacieram ręce, bo naprawdę będzie to fantastyczne wydarzenie i mam nadzieję, że 4000 ludzi będzie ten mecz oglądać. Będziemy myśleć, co tu zrobić, żeby zatrzymać najlepszą atakującą na świecie, czyli Tijanę Boszkowicz, ale nie tylko, to jest zespół kompletny, jest tam i Woronkowa, i Baladin, i Jack na środku, Maja Ogniejowicz rozgrywający, to jest zespół naprawdę fantastyczny, tak naprawdę na każdej pozycji. Jak to mówi Mariusz Pudzianowski, tanią skóry nie sprzedamy. A mecz rozpocznie się o 18. A, to z tym sprzedawaniem to już klasyk właściwie, nie? Tak przeszło do historii takich powiedzonych, że... O jakim sprzedawaniu mówimy? Skóry przed chwilą, panie, skóry nie sprzedam. No, tak. No, gadało się w ostatniej ławce. Oj, panie Mateuszku, dobrze, uwaga do dzienniczka. Nocą od minus 3 stopni na Podhalu, plus 1 w centrum i na wybrzeżu, do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro pochmurno będzie przelotnie padał deszcz, przechodzący w deszcz ze śniegiem, a na Pogórzu będzie padał śnieg. A w górach? W górach śnieg pewnie. No, wyrwany do odpowiedzi. Dobrze, śnieg. Proszę mnie, redaktorze, nie przepytywać. Wysoko w górach, wiatr w porywach do 70 km na godzinę, no i miejscami powodujący zawieje i... Zamiecie śnieżne. Brawo, jednak uważał. Dobra, poprawił się. Jutro jedynie w rejonach podgórskich od 0 do plus 3 stopni, w pozostałych regionach od 4 do 7 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Obowiązkowe badania dla seniorów, a młodzi za kółkiem tylko w towarzystwie dorosłych. Przypomnę, o tym mówiliśmy. Komisja Europejska zapowiedziała zmianę przepisów regulujących wydawanie praw jazdy. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja zrobiłem prawo jazdy mając 16 lat, oczywiście pod opieką starszego kierowcy przez pierwszy rok był. Tak było już. To wszystko było. Jeżdżę 40 parę lat bez wypadku. Nie da się tego powiedzieć, że to tylko dlatego, że inni uważali. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie dwie dwójki i siedem trójek. No i oczywiście śledzimy, co dzieje się w drugiej serii skoków narciarskich Rower Lillehammer. Kuba Niziński, halo Kuba, halo wóz. Jest zdecydowanie lepiej. Dawid Kubacki, 133 metry w drugiej serii. Szkoda, że on tak wysoką cenę zapłacił za słabe warunki atmosferyczne w pierwszej części. Przypomnę, 121,5 metra. Teraz 133. Daje mu to na ten moment drugie miejsce. A na górze kolejny z Polaków, Aleksander Zniszczą. Wcześniej skakał już Paweł Wąsek, 122 metry, czyli nie najlepiej. No ale teraz ten trzeci z Polaków, który tuż koło siebie pojawił się na belce startowej. Czy to będzie daleko i zdecydowanie poniżej tej zielonej linii, bliżej tej zielonej linii. Aleksander Zniszczą, 123,5 metra. A więc sytuacja na ten moment wygląda tak, że prowadzi Andrzej Laniszek. Dawid Kubacki jest drugi, Rok Masle trzeci, Aleksander Zniszczą czwarty, Piotr Żyła piąty, siódmy Paweł Wąsek, a dosłownie za kilka minut będzie skakać ostatni z Polaków, który pokaże się w drugiej serii, czyli Kamil Stoch, który, przypomnę, po pierwszej części rywalizacji zajmował 15 miejsce. O tym, co dzieje się w Lillehammer, Kuba Niziński, bardzo dziękujemy. Na bieżąco relacje właśnie z drugiej serii skoków narciarskich Lillehammer na naszej antenie za 22 minuty 18. Sweden SC. Robert Gawliński w audycji popołudniowej. No i Państwa głosy na temat propozycji Komisji Europejskiej, która planuje wprowadzić przepis pozwalający na wydawanie uprawnień w całej wspólnocie tylko na 5 lat. Moje prawo jazdy zostało wydane bezterminowo i odbieranie mi tego jest po prostu odbieranie moich praw. Nie masz prawa pozbawiać mnie żadnych praw, jak mawiał klasyk. Za 17 minut 18. Zapraszamy do Trójki. Dwa programy mieszkaniowe. Koncepcje podobne, ale nie identyczne. Eksperci twierdzą, że propozycja PO dotycząca wsparcia dla kredytobiorców to mało realna kopia programu PiS. W programie mieszkaniowym PO ujęto założenia związane z kredytem hipotecznym z zerowym oprocentowaniem na zakup pierwszego mieszkania. Realną propozycję zaakceptował dziś rząd. Więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że przyjęty przez rząd program mieszkaniowy obejmuje zarówno zakup mieszkania lub domu, jak i samodzielną budowę. Dodał, że często w małych miejscowościach budowa domu jest jedyną szansą na pozyskanie własnego M. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu przyjął on ustawę o 2% kredycie na pierwsze mieszkanie. Gabinet premiera Morawieckiego chce, by nowe przepisy weszły w życie od lipca. Minister Waldemar Buda powiedział, że program jest odformalizowany, czyli nie zawiera limitów dotyczących ceny metra kwadratowego mieszkania. Ani też nie wskazujemy lokalizacji, nie wskazujemy metrów mieszkania, które można byłoby nabyć. Mówimy tylko o limitach i wartościach kredytu i mówimy o maksymalnym wkładzie własnym 200 tysięcy złotych. To jest poziom na tyle elastyczny i w zasadzie w każdym miejscu w Polsce daje szansę na to, żeby zakupić własne mieszkanie bądź dom. Minister Buda dodał, że bezpieczny kredyt to przede wszystkim równa stopa procentowa oraz równa spłata kapitałowa w całym okresie kredytowania. Dzisiaj oferty banków w przypadku kredytów właśnie nieruchomościowych polegają na tym, że na początku bardzo niewielka część raty to jest spłata kapitału. Na 1000 zł, często 100 zł to jest spłata raty kapitału. W konstrukcji tego kredytu kapitał będzie stanowił dużo większą część spłaty w każdej poszczególnej racie i przez cały okres kredytowania w równym stopniu. Natomiast w programie mieszkaniowym Platformy Obywatelskiej ujęto założenia związane z kredytem hipotecznym z zerowym oprocentowaniem na zakup pierwszego mieszkania. Program miałby być dostępny dla osób do 45 roku życia, a spłacany miałby być tylko kapitał. Ten pomysł to prosty sposób na zdestabilizowanie krajowej gospodarki, twierdzą eksperci. Ekonomista i analityk rynku mieszkaniowego Bartosz Turek dodał, że jeśli napompujemy na rynek mieszkaniowy za dużo pieniędzy, to efektem będzie wzrost cen, szczególnie, że propozycja kredytu zeroprocentowego ma być połączona z dopłatą do czynszu w wysokości 600 złotych. Gdybyśmy chcieli zamienić program kredytów oprocentowanych na około 2%, bo tak ma wyglądać bezpieczny kredyt 2%, na kredyty darmowe 0%, no to koszt tego programu wzrósłby o połowę. A problem jest taki, że jeżeli napompujemy na rynek mieszkaniowy za dużo pieniędzy, to efektem będzie wzrost cen. Paweł Kukiz, lider formacji Kukiz 15, powiedział, że politycy Platformy Obywatelskiej nie uchwalili ani jednej ustawy, która zrealizowałaby obietnice wyborcze z roku 2004. Kukiz mówił w Polskim Radiu 24, że w przeszłości PO nie realizowała swoich przedwyborczych deklaracji. Kiedy słyszę o kredytach 0%, to ogarnia mnie śmiech, powiedział poseł. Oni nie uchwalili ani jednej praktycznie ze swoich sztandarowych, obiecanych postulatów w 2004 roku, gdzie bardzo wiele ludzi zafascynowała wtedy Platforma Obywatelska, która obiecywała zmianę ordynacji wyborczej, państwo obywatelskie, pakiet ustaw antysitwowych, antykorupcyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że przy ustawie antykorupcyjnej Platforma wstrzymała się od głosu. Przy ustawie teraz referendalnej, ja nie wiem, czy oni zagłosowali przeciw, czy się wstrzymali, ale na pewno nie zagłosowali za. O programie PO najbardziej entuzjastycznie wypowiadali się deweloperzy. Z pewnością do tego ważnego dla wielu poszukujących własnego tematu będziemy powracać. W audycji popołudniowej za 13 minut 18. Teraz Lillehammer Rower, druga seria skoków narciarskich, a te zmagania w konkursie indywidualnym śledzi Kuba Niziński. Próbował zaatakować, próbował, ale dzisiaj nieskutecznie. Kamil Stoch w drugiej serii 128 metrów, w pierwszej 126. Przypomnę, że po pierwszej serii Kamil Stoch zajmował 15 miejsce. Teraz jest na miejscu trzecim. Dawid Kubacki na miejscu szóstym, ale na górze jeszcze jest 12 zawodników. Kuba Niziński śledzi zmagania rower, drugą serię skoków narciarskich Lillehammer i oczywiście o tym będziemy mówić także w serwisie po 18, bo już zdaje się, że będziemy znać finałowe wyniki tych dzisiejszych zmagań. Już za chwilę nasz cykl News albo Fake News. Proszę zostać z nami. Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Looking for something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Everyone knows all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something. Minut pozostało do godziny 18. Tradycyjnie o tej porze zadajemy jakże ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. O rozstrzygnięcie. Właśnie takie jest pytanie i o wyjaśnienie głównie mechanizmów dezinformacji prosimy dr Klaudię Rosińską, która jest ekspertem NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. No i kolejne doniesienie z mediów społecznościowych. Pojawił się film, w którym przekazano, że to Sojusz Północnoatlantycki wywołał wojnę na Ukrainie. To raz. Dwa, że Polska traci na niej swoje cenne uzbrojenia. Trzy, że armia rosyjska wcale nie słabnie. No tylko trzy takie wynotowałem sobie główne przekazy z tego dezinformacyjnego przekazu właśnie. No i co z tych treści wynika, pani doktor? Jak się w ogóle odnosić? Po pierwsze wynika z tego, że działania dezinformacyjne sprowokowane przez służby rosyjskie idą w bardzo różnych kierunkach, bo pan redaktor wynotował sobie trzy, ale jak ktoś przesłuchał tego filmiku dłużej, to tam potem paradoksalnie w środku jest kompletne odwrócenie na przykład tej tezy o tym, że rosyjskie wojska wcale nie słabną. Wręcz przeciwnie, jest tam wiele informacji na temat tego, że w rzeczywistości armia rosyjska od początku jest mała, w ogóle nie groźna, że jest w rzeczywistości rzeczywistości tylko armią obronną i wbrew pozorom jest dużo słabsza niż to NATO i Ukraina. No kompletne odwrócenie rzeczywistości. Ale czy co do zasady powinniśmy się w ogóle tym zajmować, czy stwierdzić, no dobrze, to jest fake news i nie ma się co tym zajmować, przejmować, nie wiem. Panie redaktorze, w naszej bańce informacyjnej posłużę się już tymi terminami takimi popularnymi. Jest to może śmieszne, może kompletnie absurdalne, może wydawać się zupełnie oderwane od rzeczywistości albo kojarzyć się z teoriami spiskowymi. Oczywiste, bym powiedział. Tak, ale teraz niech pan redaktor postawi się w sytuacji, kiedy od początku wojny niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych karmieni są tylko i wyłącznie tymi narracjami. Czyli na początku wojny teoria spiskowa o tym, że NATO rozpętało tę wojnę po to, żeby Rosję sprowokować. Potem fałszywe dowody jakieś, wspomnę tylko te fragmenty, kiedy mówiło się, że to są fałszywe ciała, które tam leżały na ulicach, rzekomo wkładane do worków. Także wiele takich treści, które części osób mogą wydawać się absurdalne, ale dla kogoś, kto je przyswaja regularnie, codziennie, w wielkich ilościach, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego przekonania. I to, o czym mówimy teraz, czyli NATO jako agresor, to jest tylko i wyłącznie rozszerzenie... Podtrzymanie takiego karmienia się, tak? Rozszerzenie i podtrzymanie tego karmienia się, ale pokazuje to też nowe kierunki. Bo z jednej strony ta narracja o tej agresywności NATO, ona może być też taką próbą ze strony Rosji załagodzenia jej stanowiska po to, żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną przy jakimś założeniu rozejmu. Bo jednak są takie tendencje głosy, informacyjne, tak, do tego, że być może Rosjanie rozważają strategię, jak negocjować rozejm. Jeszcze daleko to jest oczywiście w praktyce, ale na poziomie przestrzeni informacyjnej pewne działania są sondowane nieco wcześniej. Więc z jednej strony mamy to, w tym filmiku, o którym pan redaktor mówi, jest jeszcze inny wątek. On zahacza o Polskę, czyli to, że my tracimy swoje cenne zasoby. On z kolei wpisuje się w tę narrację, o której mówimy od początku roku, czyli taką pseudopokojową, skoncentrowaną bardziej na tym, że jeśli my pomagamy, to my tracimy, więc lepiej nie pomagajmy w ogóle, bo wtedy nie będziemy tracić tej cennej amunicji. Też już wielokrotnie to tłumaczyłam, ale powtórzę jeszcze raz. To, że pomagamy, jest w rzeczywistości strategicznym celem odsunięcia walki od naszych granic. Zatem jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, a nie tak jak w tych narracjach pseudopokojowych, strata czy zagrożenie, że przez to my będziemy słabsi. I to są dwie takie sprzeczne rzeczy. Natomiast sam przykład NATO jako agresora, on myślę, że jeszcze będzie ewoluował, więc bądźmy na to wrażliwi. Ma to być też oczywiście wymieszone w sam sojusz i sojuszników. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Audycja popołudniowa za 4 minuty 18 serwisu. Stać kimś normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem, jestem królem nocy. Lecę, byleby zapomnieć, kiedy spadnę.